Hei, hei, hvordan står det med deg, ja? Jo takk, bare bra du, men, i all verden er det du har rundt halsen, da du? Ser du ikke det, ja? Nei. Et rep. Vi gjør oppmerksom på at det de nettopp hørte ble innspilt under en repøvelse på Trandum i forrige uke.